7 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 14 stycznia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Seniorzy, którzy skończyli 80 lat, będą mogli umawiać się na konkretne terminy szczepień już od piątku. Po głosowaniu w Izbie Reprezentantów prezydent Donald Trump z formalnym zarzutem podburzania zwolenników do buntu przeciwko państwu. Zniszczone dwa obozy, himalaiści pod K2 walczą ze skutkami huraganowego wiatru. W piątek rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80 roku życia. Szczepienia tej grupy rozpoczną się 10 dni później, czyli 25 stycznia. A jak się zapisać, o tym Karol Surówka. Zapisać będzie można się na trzy sposoby. Przez internet na stronie gov.pl, osobiście w punktach szczepień. Będzie można też zapisać się przez telefon pod numerem 989. Każdy z tych trzech kanałów da nam możliwość wyboru miejsca szczepienia. Po zapisie otrzymamy informację o terminie. Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki dowiemy się o tym, kiedy powinniśmy przyjść na drugie szczepienie. Najpierw będą mogły zapisać się wyłącznie osoby powyżej 80 roku życia, bo to one są najbardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem, wyjaśniał minister Michał Dworczyk. To oni najczęściej trafiają do szpitali, to u nich choroba ma najbardziej dramatyczny przebieg. Zapisy dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczną się 22 stycznia. Od piątku wszyscy dorośli Polacy będą mogli wypełnić formularz zgłaszający chęć zaszczepienia się. Dzięki niemu otrzymamy powiadomienie, jeśli dla naszej grupy otwarta zostanie rejestracja na szczepienia. Karol Surówka, Polskie Radio. Przy bezprecedensowych środkach bezpieczeństwa Izba Reprezentantów przegłosowała artykuł impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Zarzuca mu podżeganie do powstania. Za rezolucją w tej sprawie głosowali demokraci, a także 10 republikanów. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata. Spór dotyczył tego, czy i jaką odpowiedzialność za szturm i przemoc na Kapitolu ponosi Donald Trump oraz czy wzywał do niego swoich sympatyków w poprzedzającym atak przemówieniu sprzed Białego Domu. Donald Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów. Dziennikarz Sylwester Latkowski, autor dokumentu wyemitowanego w TVP Info Taśmy Amber Gold, Układ Trójmiejski nie umiera nigdy, powiedział, że śledczy zajmujący się nieudolnie tą sprawą nadal pracują w prokuraturze na różnych szczeblach. Jego zdaniem opinii publicznej udało się wmówić, że za aferą Amber Gold stoją dwie osoby, założyciele spółki Marcin i Katarzyna P. W ocenie autora filmu Trójmiejski wymiar sprawiedliwości cały czas jest skorumpowany i tworzy tak zwany układ, sieć powiązań prokuratorów, sędziów, policjantów z biznesmenami i gangsterami. W dokumencie Sylwester Latkowski opublikował nieoficjalną rozmowę właśnie o tym, między innymi z byłym szefem CBŚ Jarosławem Marcem. Były szef Centralnego Biura Śledczego Policji. Mówi o Trójmieście i powiem, że to przecież nie jest pisowiec, tak, teraz. Jest chyba człowiek, który jest na bakier z obecną władzą, który mówi wprost o tym, czym jest Układ Trójmiejski. Sam mówi wprost, że to jest walka z wiatrakami i że tam powinno rzeczywiście nadlecieć F-16 i zbombardować to do spodu. To nie może być tak, że prokuratorzy zostali. Nadal są w wymiarze ścigania. Nadal jest układ policyjny, który rządzi tam. Spółka Amber Gold, która powstała 11 lat temu, miała inwestować pieniądze klientów w złoto oraz inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Okazała się jednak piramidą finansową. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Himalaiści pod K2 walczą ze skutkami silnego wiatru. Huraganowe podmuchy i opady śniegu zniszczyły obozy pierwszy i drugi. Pogoda przez 10 ostatnich dni uniemożliwiała działanie w wyższych partiach góry kilkudziesięciu spinaczom z czterech wypraw. Wszyscy chcą jednak wejść na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Wśród nich jest polska himalaistka Magdalena Gorzkowska. Mamy duże zniszczenia tak naprawdę w obozach drugim, pierwszym i w ABC. Część uczestników straciła bardzo dużo sprzętu. My na szczęście nie mamy strat w sprzęcie, ponieważ nic nie zostawialiśmy na górze. Jesteśmy tutaj uzależnieni od pogody tak naprawdę, więc czekamy, aż się ustabilizuje. Nie wiemy, czy to będzie tydzień, czy 10 dni, ale musimy czekać. Część wspinaczy wyruszyła drogą żebrem Abruzzich, aby zdobyć aklimatyzację i naprawić zniszczone obozy. I jeszcze pilna informacja sportowa. Piłkarze Bayernu Monachium nie obronią Pucharu Niemiec. Mistrzowie kraju odpadli w 1/16 finału po wyjazdowej porażce w rzutach karnych z drugoligowym Holstein Kiel 5-6. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, z opadami śniegu, będzie mroźno, od -7 stopni w Suwałkach do -2 miejscami na zachodzie. W czwartek największy mróz na Suwalszczyźnie i Podlasiu do -5 stopni. -1 będzie w centrum i +2 na Pomorzu Zachodnim. Dużo chmur i w całym kraju może padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, cieszę się, że jesteśmy razem. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Hey, Jama fe a jama, I angam bolak. bo amusenganga wili kadoke. Ya e baraka putani ajamani baraka balia e. Sitting Here z najmłodszej płyty Saint-Germain, wydanej w 2015 roku. Jakże bogate dźwiękowo są wszystkie utwory tego albumu, nagranego z wykorzystaniem wielu rdzenni afrykańskich instrumentów, począwszy od kory, czyli 21-strunowej harfy, poprzez ngoni, będącego w niektórych przypadkach harfolutnią, no i soku, czyli czegoś w rodzaju skrzypiec, choć do skrzypiec pewnie dalej niż bliżej. W każdym razie cały album zatytułowany po prostu Saint-Germain aż kipi od pomysłów, bo i Ludovic Navarre cały czas się rozwija, co widać zwłaszcza wtedy, kiedy sięga się po starsze nagrania, co oczywiście nie znaczy, że jego płyty sprzed 18 czy 20 paru lat nie są ciekawe. Mówię o tym, ponieważ chcę dziś Państwu przedstawić jedną z pierwszych winylowych epek Saint-Germain, ale wydanych pod szyldem New Age, a było to przedsięwzięcie, którym zarządzał Ludovic Navarre, czyli jeden z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. W roku 2020, po 26 latach od premiery, wznowiono jedno z wydawnictw tego przedsięwzięcia i owej 12-calowej winylowej płyty. Proszę się spodziewać w ostatniej części naszego spotkania mniej więcej o pół do drugiej. Do tego czasu pojawi się m.in. kolejny nowy utwór zapowiadający nową płytę duetu Bicep, ale też obrośnięty trochę już legendą fragment mixtape'u Theo Parisha Live in Detroit, wydanego po raz pierwszy na kasecie magnetofonowej w roku 1999. Mam nadzieję, że będzie to wielka gratka dla fanów twórczości tego jakże ważnego producenta i DJ-a. Na wstępie jednak coś spod pióra Justina van der Wolgena, czyli kolejnego Amerykanina w naszym dzisiejszym zestawieniu, który w roku 2016 stworzył genialny remix Spike'a Waltersa. We'll be right back. Sometimes. Sexy Can Version, czyli w oryginale utwór Spike'a Watersa, zremiksowany przez Justina van der Wolgena. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim o szczególną uwagę proszę teraz fanów twórczości Andrew Fergusona i Matthew McBriara, czyli panów pochodzących z Belfastu i działających pod nazwą Bicep. Tak się jakoś chcący czy niechcący porobiło, że zapowiadana na 22 dzień stycznia nowa, druga płyta tego duetu jest wyjątkowo wyczekiwana w środowisku zorientowanym na muzykę elektroniczną. W potrójnym paśmie po raz drugi Saku z wokalnym udziałem Klary Lasan. Tak przedstawia się trzeci singiel z nadchodzącej płyty Bicep. Album będzie zatytułowany Isles. Ale panowie nie poprzestają w odkrywaniu kolejnych kart swojego drugiego pełnego metrażu i przedwczoraj przedstawili kolejny utwór zatytułowany Sundial. Tak przedstawia się Sundial, czyli czwarty już zwiastun płyty Isles. Płyty, której premiera już za tydzień. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia tej muzycznej opowieści przedstawionej w formie DJ-skiego mixtape'u jest zawiła i troszkę pogmatwana. Dziś ów mixtape ma prawie 22 lata, a jego początek sięga roku 1999 i miasta Detroit. Jego autorem jest Theo Parrish, czyli jakże ważny dla historii muzyki elektronicznej producent i DJ. Właśnie w 1999 roku podczas jednego z pokazów zarejestrował set, który nazwał po prostu Live in Detroit. Po raz pierwszy mixtape ukazał się na kasecie magnetofonowej z oznaczeniem C90. I tutaj każdy, kto słuchał muzyki z takiego nośnika, wie, że C90 oznaczało po prostu taśmę o pojemności 90 minut. Potem opowieść Theo kolportowano na CD-erach i właściwie właśnie w takiej postaci, gdzieniegdzie można trafić tę płytę jeszcze dziś w zacnych i dobrych sklepach z muzyką. Na pierwszy rzut oka wygląda jak radiowa kompaktowa epka, ale po włożeniu do odtwarzacza okazuje się, że zawiera ponad godzinę muzyki. Zmiksowanej muzyki wielu indywidualności, począwszy od Larego Herda poprzez Herbiego Hancocka, YMC, Five Special, Camillo, Blaze Team, Marvina Gaye'a i na Roy Ayersie kończąc. Mówiąc w skrócie, kapitalna lekcja muzyki zmiksowana przy pomocy dwóch gramofonów i miksera. Dziś chciałbym Państwu przedstawić ten mixtape, zwracając uwagę na drobne pomyłki, które mam nadzieję dodają smaczku tej całej pięknej opowieści. Przed Państwem Theo Parrish i jego set DJ-ski Live in Detroit. Był rok 1999. Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Thank you. up in the clouds. I can feel these waves of soothing harmony. Take my body to this dimension. Release these feelings in me. Take me up. That's what I'm feeling. Set my body free. Take me up. I wanna soar with the birds. Feel this tension drain from me. Take me up a little higher. Take me up a little higher. I wanna go higher, then higher, then higher, then higher. Take me up, that's what I'm feeling. Way up above the trees. Take me up a little higher. I wanna soar with the little bitty birdies. A little bit higher, then higher, then higher. Thank you. Potrójne pasmo przenoszenie.